Pana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3-4. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 26 października i jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Polska podtrzyma twarde weto przeciwko unijnemu paktowi migracyjnemu, zapowiedział premier przed szczytem Rady Europejskiej. Pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji będzie 13 listopada, poinformował o tym prezydent. W Czechach namierzono osobę podejrzaną o powiązania z rosyjskim wywiadem wojskowym. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w Brukseli, że Polska podtrzyma twarde weto przeciwko unijnemu paktowi migracyjnemu. Dodał, że nasz kraj jest przeciwny handlowi ludźmi. Premier, który bierze udział w dwudniowym szczycie Rady Europejskiej, podkreślił, że wojna Izraela z Hamasem na Bliskim Wschodzie może przynieść falę nielegalnych imigrantów, co wiąże się z zagrożeniami. Nie może być zgody na handel ludźmi, na po prostu przemytników ludzi. Trzeba chronić granice zewnętrzne. Mówimy o zagrożeniu terroryzmem. Mówiłem o tym parę tygodni temu. I coraz bardziej te nasze przestrogi przebijają się do Komisji Europejskiej. To jest dobre, ale jednocześnie trzeba powiedzieć, drodzy rodacy, że Komisja Europejska nadal chce wdrożyć pakt migracyjny. Częścią tego paktu migracyjnego ma być przyjmowanie nielegalnych imigrantów na zasadzie przymusowej relokacji bądź płacenie za nich ogromnych sum. Rozpoczęty dzisiaj szczyt Rady Europejskiej w Brukseli zakończy się jutro. Unijni przywódcy podejmą tematy rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie, dalszego wspierania Ukrainy i wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. Dyskusje będą też dotyczyły m.in. gospodarki, migracji i stosunków zewnętrznych. Znamy datę pierwszego posiedzenia Sejmu 10. kadencji. Odbędzie się ono 13 listopada. Termin ogłosił prezydent Andrzej Duda po politycznych konsultacjach we wtorek i środę z politykami wszystkich partii, które wprowadziły do parlamentu swoich kandydatów. To były dobre i merytoryczne rozmowy, nie zawiodłem się, tak prezydent podsumował konsultacje. Nie zdecydował jednak, komu powierzy misję tworzenia nowego rządu. Prezydent Andrzej Duda chwalił przebieg wszystkich spotkań, jakie odbył z politykami. Do Pałacu Prezydenckiego zostali zaproszeni przedstawiciele 5 ugrupowań, które weszły do parlamentu i wszyscy, co podkreślał prezydent, poważnie podeszli do konsultacji. Nie zawiodłem się. Mieliśmy, śmiało mogę powiedzieć, bardzo dobre rozmowy, bardzo merytoryczne rozmowy. Andrzej Duda dodał, że dzięki rozmowom z przedstawicielami całej sceny politycznej mógł wyrobić sobie wstępne zdanie na temat aktualnej sytuacji, a ta, jak mówił prezydent, jest specyficzna. Mamy dwa obozy, które twierdzą, iż mają kandydata na premiera i poparcie, żeby nowy rząd sformować. Jeden obóz to Zjednoczona Prawica i jej kandydat Mateusz Morawiecki. Drugi to Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Nowa Lewica i ich wspólny kandydat Donald Tusk. Prezydent wobec takiej sytuacji jeszcze nie zdecydował, komu powierzy misję tworzenia rządu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Redaktor naczelna Polska Presa Dorota Kania powiedziała, że ewentualne zmiany w mediach publicznych zapowiadane przez opozycję stanowią zaprzeczenie demokracji i wprowadzenie dyktatury w mediach. Redaktor naczelna Polska Press w Polskim Radiu 24 nawiązała do dzisiejszego listu otwartego, pod którym podpisało się kilkudziesięciu dziennikarzy mediów publicznych i prywatnych. Ostrzegają w nim, że siły polityczne czujące się zwycięzcami wyborów zamierzają całkowicie zlikwidować wolność słowa i pluralizm w Polsce. Wskazują też, że każdy Polak ma prawo wyboru tego, jakie media chce śledzić. Przecież wystarczy sobie uświadomić to, co jest w liście napisane, że każdy z Polaków ma wybór. Ma pilot do telewizora, może sobie wybrać taką stację, jaką chce, może sobie ustawić taki program radiowy, jaki chce i wybrać taki portal, jaki chce. To, do czego w tej chwili doszło, to jest zaprzeczenie idei demokracji. To jest wprowadzenie dyktatury w mediach. Pod listem podpisali się m.in. Bronisław Wilczstein, Aleksandra Rybińska, prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, Piotr Gursztyn, Michał Jacek Karnowscy, Samuel Pereira i Anna Zapert. W Czechach przebywała osoba podejrzana o powiązania z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU. Ustaliła to czeska informacyjna służba bezpieczeństwa, która opublikowała raport za poprzedni rok. Według czeskiego kontrwywiadu podejrzana osoba przebywała w kraju pod dziennikarską przykrywką i miała uczestniczyć w międzynarodowych wydarzeniach z udziałem czołowych przedstawicieli antyputinowskiej opozycji. Dostępna publicznie część raportu nie precyzuje, o jakie wydarzenia chodzi. Nie wymienia też nazwisk rosyjskich opozycjonistów. W sprawozdaniu za ubiegły rok kontrwywiad stwierdził, że zmniejszenie liczby pracowników rosyjskiej ambasady ograniczyło możliwości Kremla do prowadzenia działań wywiadowczych w Czechach. Informacyjna służba bezpieczeństwa bezpieczeństwa zajmowała się między innymi działalnością prorosyjskich aktywistów, dezinformacją i przypadkami omijania sankcji. Czeskie służby uznały Rosję za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, ale zwróciły też uwagę na budowanie sieci kontaktów w środowisku polityki i mediów przez Chiny. W 2022 roku kontrwywiad odnotował też działalność Iranu, Wietnamu i Azerbejdżanu. Wojciech Stoba, Polskie Radio Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą jedynie na południu kraju możliwe większe przejaśnienia. W pozostałych regionach będzie padał deszcz, w Tatrach deszcz ze śniegiem i sam śnieg, a tej nocy od 4 stopni na Kaszubach do 10 na Podkarpaciu. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany w górach, porywisty. Jutro od 8 stopni na północy, około 12 w centrum, do 14 na Zamojszczyźnie. Szukamy plusów takiej pogody. Synoptycy stopniowo odwołują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Obecnie niskie przepływy w rzekach obserwowane są na około 50 stacjach wodowskazowych. Przypomnę, że latem sucho było w 200 takich punktach. Suma opadów w tegorocznym październiku mieści się w zakresie normy wieloletniej, no chociaż jak wiemy w niektórych miejscach popadało i to mocno. Szczególnie dziś i jeszcze jutro. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 17, dać sobie spokój ze starym, kupić nowe, czy jednak nowe naprawiać? No i czy aktualne jest powiedzenie? Bogaty kupi nowe, a biedny naprawi. Dwie dwójki i siedem trójek, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl 71335. Telefonicznie, mailowo i SMS-owo. Something to do with you. I really don't mind what happens now and then. Zostajemy, czy kupujemy nowe, ale wiemy, że niektórzy z tej naprawy właśnie żyją. Dwie dwójki i siedem trójek. Pytamy także fachowców, czy naprawiać, czy kupować nowe. Naprawiam za powiedzmy 10% wartości tego nowego urządzenia. Naprawiam elektronikę w motoryzacji, więc część producentów kodują układy po to, żeby serwisant nie wiedział, co tam w środku jest. Tak, to już pewnie na osobną spotkanie taka opowieść. Elektronika w motoryzacji. 11 minut po 17, dwie dwójki i siedem trójek. Czuje się panu rozrusznik. Wolałby pan zregenerowany 10-letniego samochodu za pół ceny, czy nowy włożyć do tego 10-letniego auta za pełną cenę, czyli podwójną niż ten zregenerowany? No trzeba się zastanowić. Odpowiedź jest prosta. Stare auto nie ma co wkładać nowych części. Ile razy to słyszałem? Dwie dwójki, siedem trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz prócz paliwa Orlen oferuje sprzedaż artykułów spożywczych i to bez udziału człowieka. W Warszawie pojawił się samoobsługowy automat sklepowy. To nie jedyna firma, która decyduje się na takie rozwiązania. I zatem, czy w przyszłości zawód kasjera odejdzie do lamusa? Nasz reporter, by odpowiedzieć na to pytanie, sprawdził właśnie, jak ten automat działa w praktyce. Na podróżnych i nie tylko w okolicach Dworca Zachodniego w Warszawie czeka automat sklepowy. Jak tłumaczy dyrektor wykonawczy do spraw handlu detalicznego w Orlenie, Łukasz Porażyński, to odpowiedź firmy na rynkowe trendy. Chcemy po prostu przetestować, czy te rozwiązania się sprawdzą, które z tych rozwiązań się sprawdzi, czy to będzie sklep taki jak ten, który postawiliśmy teraz, czy rozwiązania, które stosują inni dostawcy na rynku. Automat działa całą dobę, a kupić w nim można m.in. napoje, przekąski czy środki higieniczne. Jak to wygląda w praktyce? Jest to bardzo proste w obsłudze, tak? Po prostu się wybiera kategorię produktu, a następnie wybiera się produkt. Coś mi tutaj się nie daje. Podstaw, kubek podstawiła. Tutaj. Wciśniok, aby. Tak. Też raz my tutaj jesteśmy. No i co? I nie daje nic. To klientka, która miała problem z tym, aby kupić kawę. Ale jak zapewniają przedstawiciele Orlenu, kłopoty mogą się zdarzać, bo to dopiero początek. To jest początek, więc na pewno obserwujemy, jak wszystko działa. Mamy doświadczenia chociażby w tych naszych automatach paczkowych, jak działa, tak można powiedzieć, outdoor. Ale niewykluczone, że już niedługo więcej sieci i firm będzie stawiało na rozwiązania samoobsługowe. Powody? Takie rozwiązania są tańsze w utrzymaniu, a szczególnie osoby z młodszych pokoleń chętniej z nich korzystają. Myślę, że jest to dość wygodna opcja, działałaby całodobowo, w związku z czym myślę, że jest to zdecydowanie z przyszłości. Nowe pokolenie niespecjalnie chcą się kontaktować ze sobą bezpośrednio. Dr Adam Karpiński, ekonomista WSB Merito. Najprawdopodobniej jest to przyszłość wszelakich usług, gdzie występuje człowiek. Według takiego scenariusza ludzie będą dalej potrzebni, ale do sprzedaży produktów ekskluzywnych. Nie każde produkty będzie można sprzedawać z automatu. Będą produkty ekskluzywne z grupy premium i tam pewnie cały czas będzie ktoś, kto zaopiekuje się klientem. Orlen na razie nie podaje informacji o tym, czy planuje postawić kolejne automaty sklepowe. Mimo to w następnych latach prawdopodobnie wiele firm zdecyduje się na taką opcję. Tylko czy to spodoba się klientom? Wszystko automatyczne, a automatyzacja w domu i zagrodzie tematem zajął się nasz reporter Bartosz Bielecki. Parasites. Now I gotta tell you that I've been down, down so low that I've hit the ground. kerosene, some gasoline, made in Taiwan, Western Sea. Nowe czy naprawiać stare dwie dwójki i siedem trójek? Ja bym pierwsze zadał pytanie, kiedy kończy się to nowe i zaczyna się stare? Na niebie, naszym niebie, po co

Polskich. Pogrzeb dr Wandy Pułtawskiej odbędzie się we wtorek w Krakowie i będzie miał charakter państwowy, dowiedziało się Polskie Radio. Uroczystości żałobne rozpoczną się o 13 w Bazylice Mariackiej. Wanda Pułtawska spocznie na cmentarzu salwatorskim. Wanda Pułtawska, doktor psychiatrii i działaczka na rzecz ochrony życia człowieka, 2 listopada skończyłaby 102 lata. Przez kilkadziesiąt lat zajmowała się poradnictwem małżeńskim i rodzinnym. Wykładała w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Współpracowała z Janem Pawłem II. Hamas przygotowywał się do ataku na Izrael, wykorzystując sieć telefonów przewodowych zainstalowanych w tunelach pod Strefą Gazy. Przygotowania do operacji trwały ponad 2 lata i były niemożliwe do wykrycia, poinformował portal CNN, powołując się na źródła w izraelskim wywiadzie. Linie telefoniczne w tunelach pozwoliły Hamasowi komunikować się ze sobą w tajemnicy i oznaczały, że terroryści nie mogli być śledzeni przez izraelski wywiad. Dorzuca nowe światło na fakt, że atak z 7 października był zaskoczeniem dla izraelskich służb. To był serwis Trójki. Czas na sport w Trójce. Mateusz Warianka. Przed piłkarzami Rakowa Częstochowa i Legii Warszawa kolejne mecze w europejskich pucharach. Mistrzowie Polski w trzeciej kolejce Ligi Europy zagrają w Sosnowcu ze Sportingiem Lizbona. Pierwszy gwizdek o 18.45. O 21.00 Legia Warszawa zagra w Mostarze ze Żerlińskim w Lidze Konferencji. Były reprezentant Polski Roman Kosecki liczy na zwycięstwo stołecznej drużyny. Przytrafiają się słabsze mecze i teraz trzeba na to zareagować. No, trzeba zareagować, wyjść w następnym meczu, po prostu wygrać. Wtedy to wszystko wróci do normy. Legia ma silną drużynę. Wydawało się, że w Lidze Polskiej będzie spokojnie tutaj wygrywać. No ale z drugiej strony ma dużo rozgrywek. Widać w wielu drużynach tutaj, czy w Rakowie, czy u nas, że jednak trzeba mieć silne kadry rozbudowane, żeby grać na kilku poziomach i z tym dalej się borykamy. No natomiast trzeba wyjść na boisko i walczyć i trzeba starać się jak najszybciej wrócić do tego dobrego poziomu, który prezentowała Legia od początku. Przypomnę, że Legia w fazie grupowej ma na koncie 1 porażkę i 1 zwycięstwo. A jak przy piłce jesteśmy, to zawodnik reprezentacji Włoch i Newcastle United, Sandro Tonali, został zawieszony na 10 miesięcy w związku z udziałem w zakładach bukmacherskich. Ta decyzja oznacza, że 23-letni pomocnik nie zagra do końca sezonu ligowego. W przypadku, gdy reprezentacja Włoch zakwalifikuje się na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy, to Tonali również nie weźmie w nich udziału. Zawodnik w ramach umowy z Włoską Federacją Piłkarską musi też uczestniczyć w sesjach terapeutycznych dla osób mających kłopoty z hazardem i wygłosić serię wykładów na temat swoich doświadczeń. 1,5 tygodnia temu za naruszenie przepisów hazardowych na 7 miesięcy został zawieszony piłkarz Juventusu Nicolo Fagioli. I jeszcze tenis na koniec. Magda Linet na fazie grupowej zakończyła swoją przygodę z turniejem WTA Elite Trophy. Polka w swoim drugim meczu przegrała z Rosjanką Darią Kasatkiną 3-6 i 4-6. Wcześniej Linet musiała uznać wyższość Czeszki Barbory Krejcikowej. Przed Linet teraz występ w finałach Billie Jean King Cup w Sewilli. Jutro pochmurno, deszczowo, najwięcej opadów na południowym wschodzie, a wiatr słaby, umiarkowany, wysoko w górach, porywisty. Jutro od 8 stopni na północy, około 12 w centrum, do 14 na Zamojszczyźnie. Przypomnę, o tym dziś mówimy. Producenci na mocy przepisów będą zobowiązani do naprawy wielu artykułów AGD, RTV, nawet jeśli będą one nieobjęte gwarancją. Nowe czy stare? Naprawiamy czy kupujemy? Kiedy w 1994 roku kupiliśmy pralkę i ona służyła do nas do ubiegłego roku. Jakby mieliśmy 4 razy grzałkę i raz uszczelkę. I niestety już po prostu padło to, bo nie było programatora do tej modelu pralki. I strach rozcieńczyć chcę. Niosę ci jeżynkosz na pociechę jedz. Śpiewam czas każdy dzień, co spopielił się. Ziarna te, z których plon marny żaden był. We'll be right back. Czasem żal, ciężar słów, które więzi ktoś. Niosę ci świeży chleb, niosę wina łyk. Minuty pozostały do godziny 18. Dziennikarze opublikowali list otwarty w sprawie wolności słowa. W liście opublikowanym na portalu wpolityce.pl dziennikarze mediów publicznych i prywatnych krytykują zapowiedzi tworzącej się większości parlamentarnej w sprawie mediów publicznych. Według autorów listu, cytuję, wolność słowa jest zagrożona jak nigdy wcześniej. Koniec cytatu. Autorzy piszą, że i dalej cytat słyszymy, skandaliczne zapowiedzi politycznych czystek w mediach publicznych i prywatnych. Grozi się zemstą dziennikarzom pracującym w mediach ogólnopolskich i regionalnych. Tworzone są listy proskrypcyjne dziennikarzy, których ma dotknąć faktyczny zakaz uprawiania zawodu. Taka sytuacja zdarza się po raz pierwszy w Polsce od 1989 roku i przypomina praktyki żywcem wyjęte ze stanu wojennego. Koniec cytatu. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Autorzy dodają, że siły polityczne czujące się zwycięzcami wyborów już dziś, potężne medialnie, dominujące we wszystkich obszarach, zamierzają całkowicie zlikwidować wolność słowa i pluralizm w Polsce. Zapewne po to, by w ciszy i w ciemności bezkarnie niszczyć państwo i okradać Polaków, jak to już bywało w przeszłości. Pod listem podpisali się m.in. prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, Piotr Gursztyn, Michał Jacek Karnowscy, Samuel Pereira, Anna Zapert. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, mecenas Marek Markiewicz, powiedział, że jest wiele sposobów, by wpływać na formę i kształt mediów publicznych oraz pracę zatrudnionych w nich dziennikarzy. Jak podkreślił, wszystko powinno odbywać się w granicach prawa z wykorzystaniem istniejących instytucji regulujących rynek medialny. Marek Markiewicz był pytany o zapowiedzi opozycji w sprawie zmian w mediach publicznych po ewentualnym przejęciu przez nią władzy. Jak mówił, wszelkie szykany wobec dziennikarzy będą niedopuszczalne. Jest jakiś barbarzyństwo. To niebywałe zupełnie, gdy ja słyszę w poniedziałek, posłanka trzeciej drogi powiada, że będą komisje, które będą pozbawiać prawa wykonywania zawodu dziennikarzy. I ja to już przeżyłem, ja muszę się pochwalić, że miałem zakaz dożywotny wykonywania zawodu w mediach publicznych, ale to było komunistyczne barbarzyństwo, które myślałem, że nigdy nie wróci. Mecenas Marek Markiewicz podkreślił, że są różne metody naprawy mediów publicznych. Jest tysiąc sposobów na to, żeby korygować program, żeby korygować dziennikarzy, jest Krajowa Rada Radiofonii, jest Radia Medu, są stowarzyszenia dziennikarskie i w tym trzeba się zmieścić, bo jak nie, to to jest najazd hunów na coś, co, o czym zapominają wszyscy, jest dobrem publicznym, dobrem narodowym. Prezydencka minister Małgorzata Paprocka pytana o zapowiedzi tworzącej się większości parlamentarnej w sprawie zmian w mediach publicznych zapewnia, że prezydent będzie stał na straży ustaw. Małgorzata Paprocka krytykuje zamierzenia opozycji. Kampania się skończyła. Jesteśmy państwem prawnym. Obowiązują reguły konstytucyjne, ustawowe i obowiązkiem każdego obywatela, a szczególnie polityków, którzy aspirują do najważniejszych stanowisk, jest przestrzeganie prawa. Małgorzata Paprocka dodała, że rolą prezydenta jest pilnowanie prawa. Władze mediów publicznych wybierane są przez Radę Mediów Narodowych. Jej skład wybiera na 6-letnią kadencję Sejm i wskazuje prezydent. A my pewnie do tego tematu jeszcze będziemy wracać za 19 minut 18. Faktory w popołudniowej trójce i wraca odwieczny dylemat. Dać sobie spokój ze starym, kupić nowe, naprawiać dwie dwójki i siedem trójek. Często urządzenia warte kilkaset złotych po kilku latach ulegającym uszkodzeniu. Okazuje się, że w dużej części naprawa wiąże się z wymianą elementów za kilka złotych. A bardzo często też jest zupełnie odwrotnie, ale bardzo dziękuję za ten telefon. Dwie dwójki, siedem trójek za 16 minut 18. Już za chwilę nasza popołudniowa czy wieczorna już rozmowa. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat, świat twoich zabaw, myśli, słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją. Takie opowieści, to prawda czy nieprawda, fikcja czy nie? A mówi, panie kochany, mój kolega to był w serwisie w Norwegii, to tam w ogóle nie wymieniają urządzeń, tylko tam przywożą całkowicie nowe i klientowi każą się pozbyć, bo szkoda czasu na serwisanta i szkoda kosztów na serwisanta. Taniej wysłać nowe urządzenie do klienta, odebrać stare pocztą niż serwisować. Wierzyć, nie wierzyć. Dwie dwójki, siedem trójek za 13 minut 18. We'll be right back. ciemno za oknami, przyjmujemy, że to wieczorna rozmowa. Dariusz Wieczorkowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Skoro wieczór, to dobry wieczór. Naszym gościem jest dziś politolog profesor Przemysław Żurawski-Welegrajewski. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór państwu. Panie profesorze, Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła raport w sprawie zmiany unijnych traktatów. Najważniejsza zmiana to rezygnacja z zasady jednomyślności podczas głosowań w Radzie Europejskiej na rzecz podejmowania decyzji większością kwalifikowaną. Ten zapis, ta zmiana budzi mnóstwo emocji, mnóstwo komentarzy. Czy to dobra zmiana? Nie, to jest bardzo zła zmiana. W perspektywie czasowej w ogóle rozpadem Unii. Rzecz dotyczy 65 obszarów integracji, w tym tak istotnych jak polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, który przecież był dotąd oparty na zasadzie jednomyślności, nie dlatego, że nikt nie potrafił intelektualnie wpaść na pomysł, że decyzje w zakresie na przykład kryzysów wojennych powinny być podejmowane szybko, w trybie rozstrzygającym, a zatem większościowym, tylko dlatego, że mamy tutaj nieprzezwyciężalną sprzeczność między wymogiem sprawności procesu decyzyjnego, a wymogiem spoistości politycznej Unii. Innymi słowy, trudno sobie wyobrazić, żeby jakieś państwo wysłało wojsko na wojnę, dlatego że zostało przegłosowane przez inne państwa. Wszystkie państwa członkowskie są demokracjami i rząd, który by się na coś takiego poważył, zostanie po prostu zdymisjonowany przez parlament albo parlament odwołany przez wyborców. To ja zapytam, tworzenie inaczej, takiego mechanizmu jest niszczące dla całej konstrukcji. Przykład, który pan przywołał, faktycznie działa na wyobraźnię. No ale głośno też jest między innymi na temat paktu migracyjnego. Jak pan sądzi, jeśli mamy na uwadze to, o czym pan mówi, o czym rozmawiamy, jak może być z tym paktem? Otóż dotyka to samej istoty sprawy, ten przykład, który podał pan redaktor, albowiem tego typu zagadnienia mają wagę w polityce danego państwa determinowaną przez jego usytuowanie geograficzne. I mamy zatem państwa, takie na przykład jak Włochy, czy Grecja, czy Hiszpania, które leżą na głównych szlakach migracyjnych. Są to państwa frontowe. I mamy państwa docelowe, takie jak Niemcy, czy Szwecja, dokąd ci imigranci zmierzają. I te kraje oczywiście są zainteresowane redystrybucją przybyszy, bo same już sobie z tą ilością nie radzą. A zatem sytuacja, w której o wadze głosów Unii Europejskiej decyduje liczba ludności. Nie mamy zatem do czynienia z 84-milionowymi Niemcami, 67-milionową Francją, 60-milionowymi Włochami, 45-milionową Hiszpanią i tak dalej. Tak już nie będę wymieniał mniejszych państw, ale to są wszystko ludne państwa, te, które wymieniłem, plus nieco mniejsze jak Szwecja, około 9-10-milionowa jako kraj docelowy, które są zainteresowane redystrybucją imigrantów. I jest jasne, że przegłosują całą wschodnią flankę, gdzie największym państwem jest 38-milionowa Polska, a tak to mamy do czynienia z Estonią, która ma 1 300 000 mieszkańców, Łotwą 2 miliony, Litwą niespełna 3 miliony, Słowacją 5 milionów, Rumunią 19, tak następna po Polsce największa. A zatem czy wybierzemy tę tematykę, tematykę imigracyjną, czy tematykę priorytetów, czy priorytetem ma być polityka wschodnia, czy polityka dotycząca basenu Morza Śródziemnego i Afryki, czy kwestia poczucia zagrożenia ze strony Rosji, czy właśnie zagrożenia z południa presją imigracyjną, czy związek ze Stanami Zjednoczonymi jako głównym dostarczycielem bezpieczeństwa w Europie, czy autonomizacja bezpieczeństwa europejskiego, jakby chcieli Francuzi i Niemcy. Z góry wiadomo, kto będzie w takich głosowaniach stroną pokonaną, a kto zwycięską. Jeśli podzielimy Unię na stałe koalicje wiecznych zwycięzców, się na zdanie, i wiecznych pokonanych, to jest najprostsza droga do rozpadu Unii. Muszę wejść w słowo, mamy ograniczony czas, a czy wybory do Europarlamentu, a raczej ich rozstrzygnięcie za kilka miesięcy, mogą przynieść niespodzianki, kolejne zmiany? Myślę, że przyniosą te wybory pewne przesunięcie w kierunku ugrupowań będących zwolennikami zmiany Unii Europejskiej rozumianej jako zwrot części suwerenności do państw członkowskich, ale nie będzie to przesunięcie politycznie tak duże, aby odwróciło obecnie dominujący mainstream dążący do jak najgłębszego zintegrowania Unii. W związku z czym ten proces nie wyhamuje, on będzie postępował, aż zderzy się z kryzysem, bo coś, co jest jeszcze istotą tego wszystkiego, jest to, że Unia ma ambicje przejmowania odpowiedzialności za rozmaite obszary, ale nie ma możliwości wypełniania zadań, które na siebie przyjmuje. I polityka bezpieczeństwa jest tutaj najlepszym tego dowodem. Szwecja i Finlandia nie dlatego przystąpiły do NATO, że miały taką fantazję, tylko dlatego, że uznały, że sama przynależność do Unii Europejskiej, mimo wspólnej polityki zagranicznej bezpieczeństwa Unii, nie stanowi dostatecznej gwarancji bezpieczeństwa w obliczu imperializmu rosyjskiego. To Waszyngton jest mamy pół minuty, panie profesorze. A nie Bruksela. Więc tak. Jeszcze jeden wątek, ostatni, dwa zdania poproszę. Co będzie z KPO? Będzie dalej wykorzystywana jako instrument, jako dźwignia polityczna formatująca zachowania każdego rządu polskiego, który będzie na to wrażliwy, zgodnie z życzeniami mainstreamu. Po to ten instrument był stworzony, nie tylko KPO, ale w ogóle Europejski Fundusz Odbudowy, aby komisja miała w swym ręku instrument dyscyplinowania państw stosownie do woli mocarzy dominujących, dając im środki albo ich odmawiając pod pretekstem, który zawsze się znajdzie. Politolog profesor Przemysław Żurawski Wel Grajewski był gościem trójkowego komentarza dnia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Audycja popołudniowa za 5 minut 18. She's blood, flesh and bone, no tucks or silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong, and nothing's gonna happen, yeah. Jestem już prawie na do usłyszenia w audycji popołudniowej za niecałą godzinę. News Fake News będziemy rozprawiać się w Cyberczwartku. Za chwilę serwis o 18:00, potem po drodze z Trójką i Tomasz Miara. My dziękujemy. Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Michał Jakubik i Piotr Łodej. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Cleo. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert. Co można kupić za 40 groszy? Dwie